أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله فيما قال وكما قال. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde Kur'an-ı Mübin'de çok cali bir dikkat olan, dikkatlerimizi çeken, zamanımızın fesatlarını, fitnelerini ve Müslümanlar üzerinde, İslam üzerinde oynanan oyunları çok muciz ve muciz bir şekilde açıklayan bir ayet-i kerime üzerinde sohbetimizi yapmış ve lakin zaman yetersizliği sebebiyle tamamını, anlatılmak istenen meselelerin tamamını anlatamamıştık. Bugünkü dersimizde de bir nebze daha bu ayet-i ilahiyenin manası üzerine biraz duralım. Zamanımız kalırsa bir diğer mevzuya da geçmeye çalışalım. Allah-u Teala cümlemizi rahmetine, rızasına ve cennetine layık eylesin inşallah. Ayet-i ilahiye şöyle başlıyordu malumunuz: يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ. Ehli küfür, yeryüzünde ne kadar küfür içinde, küfür yanlısı olanlar varsa, kafir olanlar varsa, kitaplısıyla kitapsızıyla, doğulusuyla batılısıyla, doğudaki kafirler de aynı, batıdaki kafirler de aynı, tavırları değişmiyor, tutumları değişmiyor, düşünceleri değişmiyor, gayeleri değişmiyor, gayretleri değişmiyor, manaları değişmiyor, davaları değişmiyor. Müslümanlara karşı, İslam'a karşı tutumları hiç değişik olmuyor. Doğunun da kafiri aynı, batının da aynı. Asya'daki kafirler de aynı, Avrupa'daki kafirler de aynı. Tavırları yuridune, istiyorlar ki Allah'ın nurunu söndürsünler. Allah'ın nurunu söndürmek için planlarını yapıyorlar, hesaplarını yapıyorlar, mekteplerini açıyorlar, gayretlerini tanzim ediyorlar. Onların gayeleri, maksatları, meramları Allah'ın nurunu, Allah'ın dinini söndürmek, sindirmek ve tesirini, nüfuzunu, hududunu yok etmek. Ehli küfrün tavrını ve tutumunu böylece Rabbimizin bu ayet-i ilahiyede haber vermesi gayet tabidir ki boşuna değil. Boşuna değil. Bizi ikaz etmek ve bizi bu konuda haberdar etmek istiyor Rabbimiz. Buna karşılık da Müslümanların daha uyanık olmalarını, daha açık olmalarını, kafirler nasıl maksatlarını, tutumlarını açıkça ortaya koymuşlarsa, Müslümanlar da tutumlarını ona göre açıkça ortaya koysunlar ve cepheler belirleşsin, belirgin hale gelsin, hak ile batıl, kafir ile mümin, şirk ile İslam karşı karşıya açıkça bir mücadele sahnesi meydana gelsin diye Rabbimiz ehli küfrün tutumunu ve nasıl davrandıklarını çok açık şekilde 20. asrın kapanıp 21. asra girdiğimiz şu günlerde daha açıkça ve acı bir şekilde ortaya koyuyor. İşte mesela en basit örneğini Allah-u Teala kanlı ve vahşi bir şekilde gözlerimizin önüne seriyor. Saraybosna'da öldürenler kafir yani Hristiyan, öldürülenler mümin yani Müslümanlar. Öldürenler Hristiyan olduğu, ölenler de Müslüman olduğu için dünyada, Hristiyan dünyada, kafir dünyada hiçbir ses çıkmıyor. Birleşmiş Milletler bile farkında olanlar için gayet açık hadise meydandadır. Birleşmiş Milletler bile sadece oyalanıyor, göz boyuyor, laf ediyor ama orada akan Müslüman kanının durdurulması için bir tek karar almıyor, bir tek faaliyet yapmıyor. Bundan daha açık şekilde kafirlerin Müslümanlara karşı tavrını açıkça sergileyen bir başka örnek bulmak mümkün değil. Yani Allah-u Teala bu kadar açık, bu kadar net bir örnek gösterdikten sonra Müslümanlar da hala bunun farkında olmadıktan sonra ne yapılsın? Ne beklensin? Bunun aksi olsaydı Saraybosna'da yahut Bosna Hersek'te öldürenler Müslüman olsaydı, ölenler de Hristiyan olsaydı, Birleşmiş Milletler dünyayı ayağa kaldıracaktı. Akan kan Hristiyanların olsaydı, dünya böyle suskun kalır mıydı? Böyle tedbirsiz kalır mıydı? Bunlar hep meydanda, yani bunu görmeyen yok, bilmeyen yok, anlamayan yok, duymayan yok. Fakat Müslümanlar yine işin farkında değiller. Allah-u Teala kafirlerin bu tutumunu, bu davranışını 1400 sene evvel haber vermiş. 1400 sene evvelden kafirlerin böyle olduğunu, olacağını, Müslümanlara karşı birleşik olduklarını ve Müslümanların düşmanı olduklarını, Müslümanları sevmeyeceklerini, tutmayacaklarını, benimsemeyeceklerini tam 1400 küsur sene evvel açıkça ilan etmişken, hadiseler de Allah'ın bu ilanını hiç aksini ispat etmeden devam etmişken, bütün bunların içinde bu Müslümanları kim uyandıracak? Bu Müslümanları gafletten, cehaletten, hiyanetten nasıl ikaz edecek? Şimdi en çok düşündüğümüz bu. Bu kadar olaylar, bu kadar olup biten hadiseler, alemi İslam'ı uyandırmayacaksa, uyanmaya veya uyandırmaya yetmeyecekse, daha ne beklenecek, daha ne istenecek, neyin hesabı yapılacak? Bütün müminleri derin derin düşündüren mesele budur. Yuridune, işte bunu irade ediyorlar, bunu istiyorlar. Allah'ın nuru, Allah'ın dini, Allah'ın hükmü, Allah'ın yolu kafirler tarafından tıkanmak isteniyor, yıkılmak isteniyor. Onların bu istekleri, bu maksatları 1400 sene evvel Kur'an tarafından açıkça haber veriyor. Nitekim başka bir ayet-i kerimede, sadece istemekle kalmayıp bu isteklerini, ehli küfrün bu düşüncelerini, iradelerini, arzularını kuvveden fiile, yani düşünceden eyleme çıkarttıklarını haber vermek üzere buyuruyor ki vellezine keferu yunfikune emvalehum liyasuddu an sebilillah. Şu kafirlere bakın ki kitaplısı kitapsızı, doğulusu batılısı aynı hepsi bunların. Bu kafirler yunfikune emvalehum, emval mal demek, mallarını harcıyorlar. Durmadan yatırım yapıyorlar. Durmadan harcama yapıyorlar. Durmadan mallarını, paralarını, dolarlarını, marklarını sarf ediyorlar. Niye? لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Müminleri Allah'ın yolundan çıkarmak için. Allah'a giden yolda bir tek Müslüman bırakmamak için. Yani mal harcama pozisyonlarını da Rabbimiz haber veriyor. Demek ki bugün Allah'ın kafir dediği insanlar nerelerde yaşıyorlarsa, Cenab-ı Hak bunun yerini haber vermiyor tabi. Kur'an-ı Kerim bir coğrafya kitabı değildir ki falan yerde şu kadar kafir, filan yerde bu kadar kafir var desin. Kafirler diyor, İslam'ı istemeyenler, kabul etmeyenler, karşı çıkanlar. Nerede var bu adamlar, nerede var bu kimseler? İşte koskoca dünyada şu anda Amerika bütünüyle, tamamıyla olduğu gibi İslam'a düşman bir tavır sergiliyor. Yeryüzünde İslami gelişmeleri, çalışmaları baltalıyor. Avrupa bütün kıta olarak Amerika'da 200 milyon insan yaşadığı söyleniyor. Avrupa'da 350 milyon insan yaşadığı söyleniyor. Bunların tamamı olduğu gibi İslam'a düşman. Kuruluşlarıyla, kurumlarıyla, örgütleriyle, finansmanlarıyla, bankalarıyla, eğitim kurumlarıyla, kanunlarıyla, televizyonlarıyla, radyolarıyla, yayınlarıyla, her şeyleriyle İslam'ı ve İslam'ın nurunu, İslam'ın gelişmesini, inkişafını, intişarını sürekli ve süratli bir şekilde önlemeye çalışıyorlar. Hususiyle kitapsız kafir olan Sovyet Rusya'nın çökmesinden sonra kitaplı kafirler, yani Hristiyan ve Yahudiler bütün güçleriyle Müslümanların üzerine çullanmaya başladılar. Sovyet Rusya komünist idaresiyle ayaktayken Müslümanların üzerine bu kadar kitaplı kafirler çullanamıyorlardı. Veya bu kadar saldırmıyorlardı. Bu kadar Müslümanların üzerine gelmiyorlardı. Neyse, sebebini bilmiyoruz. Kitapsız kafir olan Rusya, komünist Rusya çöktükten sonra kitaplı kafir dediğimiz Hristiyanlar, kitaplı kafir dediğimiz Yahudiler bütün dehşet ve vahşetleriyle Müslümanların üzerine iyice çullandılar. İyice planlarını açığa vurdular. Hesaplarını ona göre yaptılar, yapıyorlar. Yunfikune emvalehum, mallarını harcıyorlar. Bütün Hristiyan kurumlar, Hristiyan teşekküller, Dünya Kiliseler Birliği, patrikler, papazlar, papalar, bütünüyle Müslümanların üzerinde hesap yapıyorlar. Müslümanların oturduğu bölgeleri, beldeleri, coğrafyaları, toprakları paylaşmaya çalışıyorlar. Nerede petrol kokusu geliyorsa orayı Amerika kokluyor, yokluyor, sokuyor, giriyor, hazırlık yapıyor, plan yapıyor. Körfezi, yani petrol kokusu gelen çöl bölgelerini ve körfez ülkelerini tamamen kontrolüne ve idaresi altına, denetimi altına, yönetimi altına aldı Amerika. Allahu alem Türkiye'de, Güneydoğu bölgesinde de petrol kokusu geliyor. Batman'da petrol kuyuları var. Bitlis'te, Siirt'te, şu anda Cizre'de, Mardin'de vallahi petrol kokusu geliyor. Amerikalılar 30 seneden beri oralarda petrol arıyorlar. Petrolleri buldukları halde bir şey çıkmadı diye kuyuları betondan kapatmışlar. Sayısız kuyu var. Şimdi buralarda oynanan oyunların altında petrol kokusu geliyor. Amerika buraya da gelecek. Gelmenin planları yapılıyor. Ona göre terör, anarşi, Ermeniler, Kürtleri de alet ederek, kastı mahsus ile kullanarak akıl hayal almayan oyunlar tertipleniyor. Bütün bunlarla Müslümanların ülkeleri, Müslümanların toprakları, Müslümanların beldeleri, Müslümanların vatanları bu yolla veya daha başka bilemediğimiz yollarla işgal altına alınmaya ve işgal edemeyeceği durumlarda da oradaki yönetimleri, hükümetleri ve idareleri ele geçirmeye çalışıyor. Bosna Hersek'te resmen Sırpları kullanarak, savaş açarak bu işi, bu eylemi yürütüyorlar. Türkiye'de resmen savaş açsa dünya milletlerinin dikkatini çeker diye terör perdesi altında, anarşi perdesi altında bu işi planlıyor. Pakistan'da bir başka yolla bu işi icra ediyor. Ama hepsinin de gayesi, davası, maksadı, meramı, düşüncesi alemi İslam'ın üzerinde bulunduğu toprakları ve bu topraklarda çıkan yeraltı kaynaklarını ve yerüstü servetlerini toplayıp yemeye çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz, bugün dünyada resmi raporlara göre 100 tane nimet varsa, 100 tane nimet diyelim, gerçi nimet çok, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız diyor Kur'an-ı Kerim. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız ayet. Yani matematik yetmez. Hesap makineleriniz kafi gelmez diyor Kur'an. Bu kadar nimet var. Ama insanoğlunun bildiği nimetler, bulduğu nimetler, şu anda kullandığı nimetler hayli kabarık. Biz misal olsun diye söylüyoruz. 100 tane nimet varsa şu anda dünyada, bunun 60'ını, %60'ını tek başına Amerika tüketiyor. 100 nimetin 60'ını 200 milyon nüfusu olan Amerika tek başına tüketiyor. Geriye %40 nimet kalıyor. Bu %40 nimeti de 5 milyar insan paylaşıyor. Bakın, pastanın dünya nimetlerini bir tepsi pastaya benzetin. Bu bir tepsi pastanın %60'ını 200 milyon insan yiyor, %40'ında 5 milyar insan yiyor. Vallahi dünyada durum budur. Öyle sömürüyor dünyayı. Amerikan ordusunda bir piyade Amerikan askerinin bir sabah kahvaltısının masrafı, Türkiye'de bir Türk askerinin 8 günlük yiyeceğine karşılık oluyor. Öyle pahalı yiyor ama. Neyle geçinecek kafir, neyle toplayacak işte? Türlü yollardan, türlü kollardan, ajanlarla, silahlarla, metotlarla, usullerle, terörlerle, anarşilerle, Ermenilerle, Yahudilerle, gazetecilerle, CNN televizyonuyla, propagandalarla bu kanalları, gelirleri, nimetleri topluyor ve sömürüyor. Sömürüyor. Yuridune en yutfu nurallahi bi efvahihim. Önce bu yolda, geçen ders anlatmıştım, ağızlarını kullanıyorlar. Ağız yoluyla, silah yoluyla değil. Silah yoluyla Allah'ın nurunu söndürme planından önce ağız yoluyla bi efvahihim, Kur'an'da ayet var. Ayetin de içinde bu kelime var. Ağız demek Arapça, ağızlarıyla, bi effahihim, ağızlarını kullanarak. Ağızdan ne çıkar? Kelime çıkar, kelam çıkar, beyan çıkar, söz çıkar. Demek ki söz yoluyla, kelime yoluyla, slogan yoluyla, propaganda yoluyla, konuşma yoluyla, basın yayın yoluyla, bak kelime nasıl uzuyor, basın yayın yoluyla, alemi İslam'ı ürkütmeye, korkutmaya, sindirmeye, söndürmeye, Müslümanların üzerinde planlar, hesaplar, dolaplar, dümenler yapmaya ve Müslümanları kandırarak, aldatarak gençliğini, okumuşunu, yazarını, çizerini, generallerini, profesörlerini aldatarak, atlatarak, çatlatarak kendi halleriyle kendi yollarına çekmeye çalışıyorlar. Bakınız ne kadar ilginç ayettir yani. Ağız yoluyla. Dolayısıyla kelimeler yoluyla, propagandalar yoluyla, reklamlar yoluyla, ağız yoluyla. Bunun ne çeşit usulü varsa o usulleri kullanarak. Toplumu etkileyen, toplumu afsunlayan, büyüleyen, çeken ne türlü metot varsa hepsini kullanarak. Bakın mesela şu televizyonlara bakın. Resmen Türkiye'de mevcut anayasalarına göre, mevcut kanunlarına göre siz de biliyorsunuz, duymadığınız da kalmadı zaten. Devletten başka kimse özel televizyon kuramaz diye resmen kanun var. Şu anda bu kanun da yürürlükte. Bu kanunu kaldırmamışlar. Televizyon stüdyosu, özel radyo ve özel demek şahıslara ait. Devlete ait değil. Halbuki Türkiye'de mevcut kanunlara, kendi koydukları kanunlara göre özel televizyon açmak ve çalıştırmak yasaktır. Ancak devlet yapar. Devletten başka kimse televizyon idaresi yapamaz. Yayın yapamaz. Radyo yayını yapamaz. Bu kanun olduğu halde, bu kanun halen de tatbikatta olduğu, kaldırılmadığı halde senelerdir görüyorsunuz bu kanunu resmen çiğneye çiğneye özel televizyon şirketleri kuruldu mu kurulmadı mı? Kuruldu. Bu kurulan televizyonlara ne diyorlar? Yasa dışı. Yani yasa yasaklıyor ama bunlar kurmuşlar. Kanunların yasakladığı özel televizyonlar cayır cayır çalışıyor. Kanunlara aykırı olduğu halde, özel şahıslar televizyon kuramaz diye kanun yazdığı halde, halbuki böyle bir kanunu birisi çiğnemeye kalksa bütün savcılar, bütün hakimler devreye girer. Ne? Kanun çiğneniyor ya. Özel televizyon kurulamaz. Madde açık, kanun maddesi var. Deliler ve ayaklanırlardı. Ama çıt çıkmıyor. Ne savcılar, ne hakimler, ne Yargıtay, ne Danıştay, ne Sayıştay, ne efendim Anayasa Mahkemesi Başkanı ses çıkarmıyor. Herifler çatır çatır özel televizyonlar kurmuşlar, yayın yapıyorlar, propaganda yapıyorlar, fuhuş yapıyorlar, kumar işletiyorlar. Allah sorma gitsin. Ne yapıyor bu özel televizyonlar? Görüyorsunuz devamlı milletin beynine, zihnine, vicdanına, içine, kafasına açık saçıklığı, fahişeliği, bir kadının birden fazla erkeklerle nasıl yatmasının medeniyet olduğunu, kadın özgürlükleri, kadın hakları, fuhuş yapmak, serbest olmak, çağdaş olmak, şarap nasıl içilir, içki nasıl içilir, nasıl yapılır, bütün bunları yayıyor, yazıyor, yayıyor. Eğer bu özel televizyonlar kanunların yasaklamasına rağmen kurulsaydı da İslam'ı yaymaya çalışsaydı, içkinin aleyhinde bulunsaydı, bütün Türkiye'nin savcıları o gün harekete geçer yasaklarlardı. Bakın nasıl çifte standart uyguluyorlar. İslam'a aykırı olsun, İslam'ın aleyhinde olsun, Allah'ın dinine aykırı olsun da ister yasal olsun ister yasa dışı olsun ona serbest. Ona açık. Çünkü kafirler böyle istiyor. Amerika istiyor ki Türk milletinin de erkekleri af buyurun eşcinsel olsun. Onlar da bunu istiyor. Amerikalılar ve Avrupalılar da istiyor ki Türkiye'de aile düzeni yıkılsın. Doğan çocukların babası belli olmasın. Avrupa ve Amerika istiyor ki Türkiye'de insanlar serhoş olsun. Geçen sene şu kadar milyon içki tüketilirken bu sene şu kadar milyar olsun. Çok içki içilsin. Çok fuhuş yapılsın. İstiyorlar ki bir tane kapalı kadın kalmasın. Bütün kadınlar açık saçık olsun. Böyle istiyorlar. Ve sıkıntıları buradan, yani Allah-u Teala bu hadiseyi 14 asır önce haber verdiği için bunları söylüyoruz. Mesela bir başörtüsü, hani gayet basit, zaman zaman da söylemişimdir ama mevzu geldiği için tekrar edeyim. Bir başörtüsü problemimiz var Türkiye'de. Bütün problemlerimizin başında yer alan bir hadise değil. Binlerce sıkıntımızın içinde bir de başörtü sıkıntımız var. Müslümanların sıkıntısı. İmam Hatip okulları sıkıntımız var. Belki binlerce problemimiz var. Bunlardan bir tanesi de başörtüsü. Niye başörtüsünü istemiyorlar? Bir Müslüman olarak düşünmüş olmanız lazım. Az veya çok. Neden başörtüsünü? Ya ne var bunda? Çok mu muazzam bir mesele? Nihayet çok çok 2 metre bir kumaş. 2 metre. Daha fazla olmaz ya. Başına bir başörtüsü koyacak. Yakalarının altına kadar uzatacak başörtüsünü. Tabii ki bu kadar. Yabancı erkeklere görünmeyecek. Başını, saçını göstermeyecek. Neyse, örtünecek. Ya ne var bunda? Basit bir şey. Bırakın herkes başını örtsün. Ama işte adamların düşünce, bak Cenab-ı Hak diyor ki burada yuridune, onlar bile istemiyorlar. Kadınların kapanmasını istemiyorlar. Allah-u Teala bunu söylüyor. Ne var yani, maksatları ne? Bu kadınlar kapansa ne olur? Herhalde düşünmüşsünüzdür. Demin dedim ki sömürüyor Avrupa. Dünya nimetlerinin %60'ını yiyor. %60 dünya nimeti onun elinde, onun önünde, onun mutfağında, onun sofrasında, onun kasasında, onun kesesinde. Madde var ortada. Türkiye'deki Müslüman kadınlar örtünse ne olur? Bak, kadınlar tepeden tırnağa kapansa ne olur? Sana göre hiç şey olmaz. Sen Müslümansın, iyi olur diyorsun. Ya güzel olur, iyi olur hakikaten. Bunu sen söylüyorsun. Ama kafir böyle söylemiyor. Yuridune, böyle istemiyorlar. Ne var bunda? Binlerce meseleden bir tanesini arz edeyim, keseyim. Türkiye'de vesaire dünya Müslümanlarının ülkelerinde, oralara uzanmayalım, kendi ülkemiz için söyleyelim. Türkiye'de kadınlar tepeden tırnağa örtünse, açık saçıklık önlense ve bu fırsat, bu imkan tanınsa, üniversitelere, devlet dairelerine, her yere kapalı kadınlar, örtülü kadınlar, tesettürlü kadınlar engellenmese, mani olunmasa ve Türkiye'de Müslüman kadınlar örtünse, bakınız, örtünse, kapansa, hemen akla gelen bir şey var. İslam dinine göre örtünen, kapanan, baştan ayağa örtünen bir kadın, kapanan bir kadın, artık vücudunu ve vücut hatlarını, yüzünü, gözünü yabancı erkeklerden saklamış olacak. Göstermeyecek yani. Artık göze hitap etmeyecek. Onun bunun gözüne, görmesine fırsat vermeyecek, örtünecek. Örtününce, kapanınca bu kadınlar, Müslüman kadın kapanınca, başkalarına görünmek için, güzel görünmek için, kadınların halen yapmakta olduğu bir şey var. Aynanın karşısına geçip de saatlerce kadınlar ne yapıyor? Bunun adına ne diyorlar? Makyaj. Var kitaplarda. Makyaj. makyaj yapıyor, oturuyor aynanın karşısında, işe gitmeden evvel kadın, daireye gitmeden evvel kadın, sekreter olduğu iş yerine gitmeden evvel kadın, okuluna gitmeden evvel öğretmen kadın, kadın, çalışan, dışarıya çıkan veya normal ev kadını sokağa çıkmadan önce aynanın önüne oturuyor. Yahut bir kuaföre gidiyor, kuaför salonunda erkek berberinin önüne oturuyor. Bunlar hepsini biliyorsunuz bunları. Saçlarını yaptırıyor, kaşlarını, losyon diyorlar, deodorant diyorlar, yüz kalem madde var. Bütün bunların adına bir kelime bulun, kozmatik ürünler diyor. Kozmatik. Yani kadınların erkeklere daha güzel görünmesini sağlayan ürünler, güzellik ürünleri, makyaj ürünleri. Bu ürünler havadan küt diye yere gelmiyor. Bunları üreten fabrikalar var. Bu fabrikaların tamamı Hristiyanların ve Yahudilerin elinde. Bakın Allah aşkına dikkat edin Müslümanlar. Bir başörtüsü deyip geçmeyin. Bunca makyaj malzemeleri, kozmatik ürünler var. Dudak boyalarından tutun, bilmem nelere kadar. Bütün bunları üreten fabrikalar var. Bu fabrikaların devamlı çalışabilmesi, üretim yapabilmesi için, ürettiği bu kozmatik ürünlerin, makyaj malzemelerinin satılması lazım. Satılması lazım. Satılması için bunları satın alacak kadınların olması lazım. Bu malzemeleri satın alması için kadınların da açık saçık olması lazım. Kapalı kadın ne yapacak bunları? Kapalı bir Müslüman kadın zaten makyaj yapmaz. Zaten yüzüne gözüne oyayı boyayı sürmez. Zaten böyle bir davası derdi olmaz. Açık saçık kadınların problemidir makyaj. Makyajını tazelemesi için, makyajını yapabilmesi için bu kozmetik ürünlere bol miktarda para yatırması lazım, satın alması lazım. Satın alınınca bu maddeler tüketilmiş olması lazım. Tüketilen malların yerine fabrikalar yenisini yapması lazım. Çark böyle dönüyor. Çark böyle dönüyor. Kadınlar kapanırsa kardeşim, örtünürse makyaj yapmayacak. Kuaför salonlarına gidip saçını yaptırmayacak. Çünkü başına başörtüsü koyan kadın daha kuaföre gider de erkek berberine saçını yaptırır mı? Yaptırmayacak. Artık bu losyonları, bu parfümleri kullanmayacak. Müslüman kadın kullanmayacak. Kadınlar kapanınca kafirler açısından bir tehlike var. Müslümanlar için demiyorum. Eyvah, bu kadınlar kapandı, makyaj yapmayacaklar, kozmatik ürünleri kullanmayacaklar, kullanmayınca satın almayacaklar, satın almayınca fabrikaların malları yığılıp kalacak, satılmayacak ve arkasından da bu fabrikalar kapanacak. Görüyor musun Müslümanlar? Bizim fabrikalarımız kapanmasın, üretimlerimiz devam etsin, tüketilsin, kadınlar bizim müşterimiz olsun, biz onları sömürelim diye başörtüsünün aleyhine yayın yaptıkları anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı şimdi? Anlaşıldı. Sömürmek maksadıyla. Açık saçık dolaşan bir kadın, makyaj üreten fabrikaların, kozmatik ürünler üreten fabrikaların birer avı, birer kölesi, birer müşterisi oluyorlar mı, olmuyorlar mı? Mesele bitmiştir. Görüyor musunuz nereden kaynaklanıyor mesele? Sen oturup düşünüyorsun, ya niye bu başörtüsünü istemiyor sektörler, rektörler? Neden açık saçık kadınları daha çok işe alıp tercih ediyorlar? Hani düşünüyorsun, bir mana veremiyorsun belki ama bakın Kur'an bunun manasını veriyor, Kur'an açıklıyor. Kur'an açıklıyor. Onun için Kur'an'a düşman bu adamlar. Onun için Kur'an'ı söndürmeye çalışıyorlar. Yuridune En yutfiu nurallahi demek kitaballahi. Allah'ın kitabını söndürmek istiyorlar. Aman okunmasın. İmam Hatip okullarını açmıyorlar. Görüyorsunuz. Açmak da istemiyorlar. Geçenler. Niye? İmam Hatip okulundan çıkan talebeler allame mi oluyor? Yok. Din alimi mi oluyor? Hayır. Mümkün de değil. En azından İmam Hatip okulları mezun ettiği çocuklara ve yavrulara hiçbir şey veremese Batı medeniyetine karşı bir şuur veriyor. Avrupa'nın ve Amerika'nın aletlerini, makyajını, malzemesini kabullenmiyor. İmam Hatip'ten mezun olan talebe yavrumuz ileride evlenirken açık saçık kadın kabul etmiyor. Bak nerelerden gidiyor hedefe doğru. Adamlar nerelerden endişe taşıyorlar, nereden korkuyorlar ve korkutuyorlar. Aman mani olalım, aman bırakmayalım. TÜSİAD'a talimat veriliyor, nereden veriliyorsa. Ey TÜSİAD, yani Türk iş adamları, Türk iş adamları derneği var. Normal bir dernek yani. Cami derneğinin statüsü neyse, Türk iş adamları ve sanayici derneği de TÜSİAD, Türk sanayici ve iş adamları derneği de aynı kanuna göre kurulmuş ama herifler devletin üstünde devlet gibi hareket ediyorlar. Hükümetin üstünde hükümet gibi. Talimat veriliyor. Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği bir rapor hazırlanıyor. Efendim Türkiye'nin en mühim meselesi İmam Hatip meselesiymiş. İmam Hatip okullarının tamamı kapatılmalıymış. Vallahi rapor verdiler hükümete biliyorsunuz. Rapor verdiler adamlar. Yahu sanayiyle İş adamlarıyla İmam Hatip'in ne alakası var? Biri din mektebi, biri iş alanı. Ama bak demin anlattım, başörtüsü nereye çıkıyor? Yani iş dünyasıyla İmam Hatip'in ne alakası var? Düşünmeyen bir şey anlayamaz. Ama düşünürseniz, bakın bir başörtüsü din meselesidir, dini bir problemdir ama kadınlar örtününce, kapanınca heriflerin makyaj malzemesi ürettikleri, kozmetik ürünler ürettikleri, dudak boyası, tırnak cilası ürettikleri fabrikalar müşterisiz kalacak ve kapanacak değil mi? Niye anlamıyorsunuz Müslümanlar? Niye anlamıyorsunuz ya? Yani birinci maddede bu var. Yoksa iki metre bez alsın kapatsın. Ne var bu kadınlara, yazık ya. Örtünmek istiyorsa örtünsün. İşte sen öyle söylüyorsun ama kabir böyle istemiyor. İşin içinde iş var, meselenin arkasında mesele var. Hatta şu terörün ve anarşinin de arkasında bu işler var. Sömürme olayı var. Bakın mesela geçenlerde bir ihale konusu oldu haberlerde, duymuş, çelik yelek ihalesi. Çelik yelek. Polislere ve güvenlik görevlilerine çelik yelek sipariş edilecek. Bilmem kaç bin adet satın alınacak. İhale açıldı. Dünya piyasasında, bugünkü gazetelerde de var, okumuşsunuzdur, en muazzam çelik yelek $125 satın alınırken bir çelik yeleği almak için $500 ihaleyi birisi aldı üzerine. $500. Bakın nasıl sömürüyor, görüyor musun? Çelik yeleğe ne lüzum var canım? Çelik yeleği satabilmesi için polislerin vurulması lazım. Polislerin vurulması için terör olması lazım. Demek terörü kim besliyor Türkiye'de? Terörü kim besliyor? Söylesene bakayım. Amerika besliyor tabii ya. Bunu anlamayan Müslüman eşektir. Şimdi geçenlerde yine bir ihale açıldı. Helikopter ihalesi. Kobra helikopterleri, silah taşıyan. Bu helikopter ihalesine hiç kimse cesaret edemedi. Bu ihaleyi kim aldı? Okudunuz. Yine Amerika aldı. Terörü kim besliyor Türkiye'de? Eğer zerre kadar namus varsa milletvekillerinde açıklasınlar bunu, bizim burada açıkladığımız gibi tek sırar. Terörü Amerika, sömürgecidir Amerika. Bakın işte çelik yelek, kobra helikopterleri, panzerler, silahlar, mermiler, adeta adam terörü besliyor ki bu malzemeleri yapan fabrikalar sen satış yapsın, sen de enayiler gibi bunlara müşteri olasın. Türkiye bu silahları kullanmak zorunda kalsın. Çünkü polis gitmiyor. Operasyona katılmak istemiyor polis. Bir kurşun geliyor, kalbine isabet ediyor. Kalbine isabet etmemesi için çelik yelek lazım. Görüyor musun? Demek ki bir sanayi meselesidir. Ta ne zamandan beri söylüyoruz. Avrupa ülkeleri sanayileşiyor, Müslüman ülkeler enayileşiyor. Bakın terörü bile sanayi haline getirmiş. Terör olmasa çelik yelek olmaz. Terör olmasa panzer olmaz. Terör olmasa kurşun işlemez bir otomobil olmaz. Bakın başbakana 4,5 milyara bir otomobil satın alındı geçen hafta. 4,5 milyar bir araba. Bundan şu kadar sene evvel Keban Barajı, biliyorsun Keban Barajı 4 milyara çıkmıştı. Bakın bir baraj yapmaya karşı bir otomobil satın alıyorlar. Terörü görüyor musun? Nasıl maddeyi çekiyor? Nasıl heriflerin kasaları doluyor? Güneydoğu'da benim zavallı insanlarım ölüyor, Amerika şişiyor. Benim zavallı polislerim öldürülüyor, çelik yelek üreten fabrikalar zenginleşiyor. Vay namussuzlar vay. Ve Türk siyaset adamları da bunu anlayamıyor veya anlamışlarsa erkek gibi söyleyemiyorlar. Namuslu milletvekilleri nerede? Kaç tane var milletvekili? Ya söylesenize bunları millete. Millet sömürülüyor. Terörün arkasında Amerika var. Terörün arkasında Fransa var, İngiltere var. Sanayileşmiş ülkeler var. Niye bunları söylemiyorsunuz? Niye Fransa'da terör yok? Niye Hollanda'da terör yok? Niye olsun ya? O zaten çelik yelek yapıyor, sanayileşmiş. Malınız zaten öyle bir problem yok. Bu işleri yapamayan fakir ülkelere, geri kalmış ülkelere satması için terör olması lazım. Bakın terör hep böyle fukara ülkelerde. Adam mal satıyor. Ve evvela işte maddi bakımdan sömürüyor. Amerika sömürgecidir. Yani Avrupa'da biliyorsunuz Avrupa şu anda coğrafya itibarıyla eğer sanayi ürünleri üretmese, sanayi malları, sanayi mamulleri yapmasa acından vallahi geberir. Niye? Avrupa'da biliyorsunuz böyle Türkiye gibi geniş araziler, ekilen alanlar, buğday ekinleri, şu ekinleri mümkün değil, güneş de yok. Oraların coğrafi yapısı başka, batı bölgeleri. Avrupa'yı tanıyanlar bilir, ne karpuz yetişir, ne kavun yetişir. Yetişse de güneş olmadığı için seralarda elektrik ışığıyla, suni, uydurma, gülünç, yapay dedikleri şekilde mümkün değil, bulamazlar. Bulamayınca, geçen geç kaldınız. Dolayısıyla çareyi ne yapmış? İşte demiri, çeliği alıyor, onları sanayi kalıplarına döküyor, o demir yığınını tank yapıyor. Demir yığınını traktör yapıyor. Demir yığınını Mercedes yapıyor. Demir yığınını BMW yapıyor. Demir yığınını otomobil yapıyor. Ve enayileşmiş fukara milletlere sat babam sat, sat babam sat. Bir zamanlar bir mevzu vardı. Konya'da, Konya Ovası'nda üretilen tarım olarak üretilen buğdayların tamamını verseniz bir tane traktör alamıyordun. Herif bir tane traktör yapıyor, sen bütün Konya Ovası'nın tamamının ürünlerini veriyorsun, bir kucak demir yığını alıyorsun. Şu enayiliğe bak. Ve sen bunu yapamıyorsun. Sonralar işte neyse birer birer ortaya çıktılar. Motor yapmak imkanı zor oldu. Demek ki bütün meseleleri geniş açıdan düşünmek lazım. Ehli küfür dünya için vardır. 1400 sene evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz vallahi açıkça ifade buyurmuş. Ed-dünya sicnül mümini ve cennetül kafiri. Açık hadis. Hem de sahih hadis. Hadisi sahih olarak geliyor. Safları rica ediyorum. Hemen çabucak şey olsun ki zamanımız zaten geç gelin diyor. Konu, mevzu, vaaz sistemi ve sırası da bozuluyor. Buyurmuş, dünya müminler için bir misafirhane, kafirler için cennet. Ve cennetül kafiri, kafirin cennetidir dünya. Onun için ne varsa dünyada yapmak istiyor. Dünya onun gözünde cennet. Yiyecek, içecek, yapacak, seks, israf, fuhuş ne varsa dünyada yapmadan ölmeyecek. Peygamber böyle söylüyor. Onun için sömürmesi lazım, o maddeyi bulması lazım, bulmak için önüne geçenleri öldürmesi lazım, yaşaması için öldürmesi lazım. Amerika böyle inanıyor. Bütün zevkleri alması lazım. Bakın mesela doğuda her gün 30 kişi, 100 kişi, 5 kişi, 10 kişi kan akıyor güneydoğuda veya doğuda. Bakın yani hiçbir şey yokmuş gibi bir ortam hazırlıyorlar. Ve şimdi şu günlerde, bugünlerde memleketin, İstanbul'un, İzmir'in, ileri zenginlerin bütün meselesi cinsi cibilliyeti belli olmayan soysuz, sopsuz bir piç olan, piç affedersiniz, Amerikan dünyasının pop şarkıcısı Michael Jackson namındaki bir iti, bir namussuzu Türkiye'ye getirmen hesabı yapılıyor. 250 bin liradan biletler ekmek gibi satılmış. Ula bu ne Allah aşkına ya? Güneydoğu'da oluk oluk kan akıyor, memleket cehenneme gidiyor, felakete gidiyor. Mehmetçikler kurşuna diziliyor. İstanbul'da konserler tertip, kim tertipliyor bunları? Hani anayasanızda bir madde vardı, Türk milleti kasada da beraber, kıvaçta da beraber. Niye beraber olmuyorsun? Doğuda insanlar ölüyor, batıda konserler tertipleniyor, 50 bin insan müzik dinleyecekmiş. Müzik dinlemeye halimiz mi var? Utanmaz adamlar. Şerefsizler. Michael Jackson. Soysuz erkek mi kadın mı olduğu vallahi belli değil. Irz düşmanı, namus düşmanı bir adam. Ve kapitalist, kafir, sömürgeci Amerika'nın bunu kullanarak insanların parasını toplayan bir sömürge oluğu. Bir hortum namussuz. Bu hortumu Türkiye'ye getiriyorlar. Yalnız işte Dolmabahçe'nin oradaki stadyumdaki konserinden, 2 saatlik konserinden toplanan para 12 milyar 500 milyon. Bakın ne oyunlar oynanıyor. Ve millet ahmak, ahmak bakıyor hadiselere. Ne oluyor ya? Hani anayasalarında Türk milleti tasada da beraber doğuda akan kanın azabını İstanbul hissetmiyorsa vallahi o millet millet değildir. Orada kan akıyor, burada konser tertipleniyor. Vicdansız herifler. Şerefsiz adamlar. Efendiler anlayın bu işleri. Kendi anayasalarına kendileri riayet etmiyorlar. Hani tasada ve kıvançla beraberdik, niye beraber olmuyorsun? Her gün bak 20 tane asker ölüyor, öbürü vuruluyor, öbürü kırılıyor, savcılar, hakimler öldürülüyor. Orada kan akıyor, burada konser tertipleniyor. Doğu ayrı bir alem, batı ayrı bir alem. Böyle ülke olmaz, böyle devlet olmaz. Tasada da beraber olacaksın, kıvançta da. Yani neşede de beraber, kederde de beraber olacaktın hani, niye olmuyorsun? Yalancılar efendiler, yalancı bu adamlar. Ve alay ediliyor Türk milletiyle. Ya benim askerim orada kırılıyor. Benim polisim kırılıyor, benim savcım kırılıyor, kan üstüne kan akıyor, sen burada konser düzenliyorsun, gelin bakayım siz kimsiniz, Amerikan köpekleri, diyen yok. Diyen yok, milletvekili yok namuslu, parlamento yok, şerefli insanlar nerede? Bu vatana kim sahip çıkacak, bu ülkeye, bu bölgeye, bu memlekete? Her şey bitmiş, her şey düzelmiş, her şey mükemmelleşmiş de Michael Jackson denen ırz düşmanını mı buraya çağırıyorsunuz? Cinsiyetsiz, cibilliyetsiz bir veled-i zinayı mı buraya getirmek kaldı mesele, tek mesele? Ve kimse hesap soramıyor. Pepsi diye bir Amerikan pisliği var, Pepsi. Amerikalılar getiriyor ve bu paradan vergi alacak, reklam yapacak, menfaat sağlayacak. Yüz binlerce Müslüman insanı, Müslüman markalı insanlar, robotları sömürecek. Pepsi bunu getiriyor Türkiye'ye. Star 1 getiriyor bunu Türkiye'ye. Ve bunun uzantıları, hortumlar, uşakları getiriyor bunu Türkiye'ye. Ama ne yapsın millet? Sahipsiz, yayın yok, izah yok, televizyonsuz millet. Gözü yok, kulağı yok, eli yok, ayağı yok, dişi yok, tırnağı yok. Zavallı Müslüman, kesilmeyi bekleyen koyun sürüsü Müslümanlar ya. Herifler ne yaparsa yanlarına kalıyor. Herifler neyi çarparsa yanlarına, neyi soyarsa yanlarına kalıyor. Hesap soran yok, bir şey diyen yok. Meydanı boş bulmuşlar, köpeksiz köy buldular, değneksiz geziyorlar herifler. Canım Müslümanlar karışmasın dünyaya, din işleri ayrı, devlet işleri... Aha, vay hain, bak nasıl çıktı maksat ortaya. Aman din ayrı, siyaset ayrı, din işleri ayrı, siyaset ayrı olsun ki herifler çarkını çevirsinler, dolaplar, dümenler yürüsün. Din karışmasın. Din karışırsa çarkı bozulur herifin. Bak nereden geliyor? Şu anda bu ne iştir ya? Adam yarışma adı altında vallahi kumar işletiyor. Kumar, televizyon, yarışma adında. Falan falan numaralara telefon edin. Ahmaklar ediyor. Dünyanın parası birikiyor. Bir enayiye bir milyar veriyor. O da reklam aracı olsun, yayılsın, duyulsun da herkes bu telefonlara telefon etsin. Bir telefon 6.000 lira. Başka yerden ararsan 30.000 lira oluyor. Başka yerden ararsan, başka şehirden. Ve millet görülmemiş, alın teri namına bir şey kalmadı. Herkes havadan zengin olmaya başlıyor. Yarışmaya katılayım, araba alayım, çarkı felekten zengin olayım, efendim falan yarışmadan 1 milyar alayım diye bütün Türkiye beleşçiliğe, boşluğa, alın teri dökmeden hayasızca yaşamaya teşvik ediliyor. Görüyor musunuz Müslümanlar? Dört taraftan sarıldık. Her taraftan işgal altındayız. Özel televizyonlar resmen işgal ordusunun televizyonu gibi çalışıyor. Irza tasallut, namusa tasallut, içkiyi habire yayım, faizi, fuhşu durmadan sanki düşman askerleri geldi de televizyon yayın yapıyormuş gibi bütün milli varlığımıza, ahlaki değerlerimize saldırmaya hırsla devam ediyorlar. Ve millet bir şey yapmıyor. Ne ses var, ne soluk. Maşallah. Koyun sürüsü Müslümanlar. Efendiler, Allah sonumuzu hayır eylesin. Ben geleceğimizi böyle giderse tehlikeli görüyorum. Bunun önüne geçmek lazım ve bunun, bu gidişi durdurmak lazım. Müslümanlar problem etmesi lazım kendisi. Akşam sabah problemimiz bu olması lazım. Meselemiz bu olması lazım. Bu hallerden rahatsız olmanız lazım. Ben de geçen ders dedim. Bu olup bitenlerden rahatsız olmayan Müslüman vallahi Müslüman değildir. Bak yemin söylüyorum. Kötülükler seni rahatsız etmiyorsa, bu akanka Sofya'da, Bosna'da, Hersek'te, Kafkasya'da, Azerbaycan'da, Filistin'de, velhasıl bir cümle Müslüman memleketlerde akan kanlar seni rahatsız etmiyorsa yüreğinde iman yok senin. İmanın varlığı bu rahatsızlığa bağlıdır yani. Böyle olmaz, böyle gitmez. Allah'ın düşmanları, İslam'ın düşmanları koro halinde birleşik olarak, Birleşmiş Milletler olarak saldırıyor alem İslam'a. Tek değil, hepsi beraber saldırıyorlar. Beraber karşı koymadıkça, davaya, İslam'a beraberce sahip olmadıkça, hocanıza, caminize, cemaatinize, imam hatibinize beraberce sahip çıkmadığınız sürece vallahi geleceğimiz karanlık görünüyor. Bugün biz burada konuşuyoruz, yarın konuşmayabiliriz. Yarın burada bulunmayabiliriz. Birisi gelir alır götürür. Eğer sen ilgilenmezsen ya bu hoca ne oldu? Bu hoca ne oldu ya? Her cuma konuşuyordu. Bu hocaya ne oldu diye ilgili yerlere telefonla giderek aramaz, sormaz, ilgilenmez, bilgi sahibi olmaz, araştırmazsan vallahi elimiz yakanızda kalır, mahşerde hesap veremezsiniz. Müslüman olmak sorumlu olmak demektir. Ya Müslüman olmayacaksın ya sorumlu olacaksın. Sorumsuz olmak Müslüman olmaya aykırıdır. Hocadan sorumlusun, camiden sorumlusun, cemaatten sorumlusun, Allah'tan sorumlusun, peygamberden sorumlusun, zekattan, namazdan, hacdan, her şeyden sorumlusun. Sorumlu olacaksın. Her yaptığın, bakın Kur'an-ı Kerim'de ayet ne diyor? Fele Rabbike Habibim Muhammed Mustafa'm. Rabbine yemin olsun ki, fele Rabbike Rabbine yemin olsun ki, leneselennehum ecma'ine amma kanu ya'melun. Yaptıkları her şeyden hesaba ve suale çekeceğim. Ayet. Hicr suresi 93. ayet. Fele Rabbike Rabbine yemin olsun ki, yemin, Allah yemin ediyor burada. Leneselennehum, onları teker teker suale çekeceğiz. Ecmaine, hepsini, kimseye ayırmayacağım. Bugün belki zengin holdingleri hesaba çekemiyorsunuz ama holdingleri hesaba çekemiyorsun, Türk iş adamlarını hesaba çekemiyorsun. Herif milyarı veriyor, hakimi satın alıyor. Geçenlerde gördünüz, Büyükçekmece'de hakimi satın almış 50 milyona. Resmen hakim satmış davayı 50 milyona. Siz de dinlediniz yani, program yayınlandı. Hesaba çekemiyorsunuz, herifin parası var. Erkekse falan holdingi hesaba çeksin bakayım. Ama Allah öyle değil, bakın. لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Hepsini, hepsini ila istisna, herkesi hesaba çekeceğiz. اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Amel demek işte, yaptıkları her şeyden. Hepimiz dahiliz buna. Ne yaptığınızın hesabını vereceksiniz. Ya Müslüman olmayacaksınız, yahut da yaptıklarının hesabını vermeye hazırlanacaksınız. Bakın çaresi olur. Allah-u Teala cümlemizi hayırda muvaffak eylesin. Amin. Ezan-ı Muhammedi okundu, uzatmayacağım. İki hususu size bildirip, tavsiye edip, dersi keseceğim. Hususlardan birisi, bir kardeşimiz var, tanıdığımız, sevdiğimiz, araştırmacı, çalışan bir kardeşimiz var. Türkiye'de Dini Ziyaret Yerleri diye bir kitap yazmış. Dini Ziyaret Yerleri. Ve hazırlamış, cemaate duyurulmasını istiyor. Ben de baktım, tanıdığımız değerli bir kardeşimiz. İsteyen, tabii burada zorlama şu olma, isteyen kardeşlerimiz bu kitaptan çıkan birer tane alsın. Hem yazarı teşvik etmiş oluruz, hem faydalanmış oluruz, hem de bu gibi hizmetlere girenlere bir adeta bir güven vermiş oluruz, bir cesaret vermiş oluruz. Müminin gayesi hayırlı yarışmaktır. İkincisi, cemaatimizin içinde böyle içinden hayır yapmak isteyen kardeşlerimiz olabilir diye söylüyorum. Şu anda Umraniye'de cemaatimizin desteğiyle, yardımıyla Çarşı Camisi'nin yanında bir müftülük binası alındı, yapıldı, güzel döşendi ve müftülük taşındı, oturuyor şu anda. Geçen gün Kaymakam Bey gelmiş, demiş ki ne muazzam ya, benim makamım bu kadar muazzam değil demiş. Müslümanların şerefi, izzeti yani, kıymeti neyse. En üst katımızda büyük bir salon var. En üst binanın üstünde. O salonun bir konferans salonu olması lazım. Bütün derdimiz, gayemiz o. Orası konferans salonu olarak yapılır, çatılır, tanzim, tefriş edilirse haftanın belki yarısında, haftanın 3 gününde, 4 gün orada devamlı konferanslar vermek istiyoruz. Tevhid konferansları. Tevhide dayalı konferanslar vermek istiyoruz. Gidiyorsun bir salon kiralıyorsun, 3 milyon, 5 milyon, o da muazzam külfet oluyor, zahmet oluyor, herkes de gelemiyor. Ama orası merkezi bir yer. İçin içimizde sanayici, iş adamı, değerli, hayırlı kardeşlerimizden bu salonu bir veya birkaç kişi tek başlarına veya birkaç kardeşimiz bu salonu konferans salonu haline getirmek için ilgilenirlerse, yardımcı olurlarsa, bu hususta müracaatlarını yaparlarsa, vallahi yerden göğe çok memnun kalırız. Çok iyi olacak ve haftanın üç gününde konferanslar vererek halkımızı orada eğiteceğiz Allah'ın izniyle. Çok ihtiyacımız var. Hatta görüyorsunuz bazı hastanelerde bazı zengin kardeşlerimiz hastanenin bazı bölümlerini yapıyorlar. O bölüme de ismi veriliyor. Falan şahsın falan kliniği, işte doğum kliniği, o kliniği doğramasını, mobilyasını, aletlerini bir zengin kardeşimiz alıyor. Hastanenin o klinik bölümüne, o bölümüne isim veriliyor. Falan kişinin bölümü. Gerekirse biz bu salona bu işi yapacak kardeşimizin adını da kapısına yazabiliriz. Falan kardeşimizin konferans salonu deriz. Buna da hazırız. Böyle kardeşlerimiz olursa müftülüğümüze müracaat etsin, bize haber versin. Rabbi Rahim-i Zülcelal amellerimizi makbul eylesin. Günahlarımızı mağfur eylesin. Gayretlerimizi meşkur eylesin. Dini celili İslam'ı hakim eylesin inşallah. Hidayetleri mukadderse Hristiyan Amerika'ya ve Hristiyan Avrupa'ya hidayet nasip etsin. Eğer hidayetleri kaderde yoksa her ikisinin de altın üstüne getirsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil